Vi beklager, men bedre sent enn alvor vil dessverre bli utsatt I dag, da vi har mottatt sikre informasjoner om at dommedag vil inntreffe om nøyaktig 3 sekunder fra nå. Vi beklager, men da det later til at dommedag på grunn av omstendigheter vi ikke har vært herover blitt noe forsinket, sender vi I mellomtiden bedre sent enn alvor.